From Beijing to the world, this is Radio Beijing International, 92.3 FM and 774 AM. 北京人民广播电台外语广播，调频92.3兆赫，中波774千赫，知北京，听世界。这一刻，也许你在路上，也许你正在忙碌的工作，也许你已在舒适的家中休息。不管怎样，让好听的音乐陪着你。FM92.3 FM92.3 The Beats， 跳动的音乐节拍。 Been too long. We know what we need separately. You say the honeymoon's over. I don't wanna push, but what about us?Understood what's good for us. I'm tired emotionally inside. Night after night, we fight till we cry. Don't know what's wrong or right. Is every word you say what's really on your mind? nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Come from some terrible lie. Ambition lose more. hassles me, where the haters say my name and carve it in stone. Pochi comfort Era in the glamour Umana No vitruber Er det uden længere Så hvis de spørger os hvad vi tror på Så vi tror på det her øjeblik Og vi står her Skulder mod skulder I rød og hvid Ja vi dem fra Danmark Hvis du skal have en vind Og vi vil gøre det Så vi finder en vej igennem mørket Vi finder op for selv, når vi falder og falder Ej, så vi er så begyndt Vi hjælper en far en ven Og de skal se vores flag For vi er en ven De ved at vi står sammen Vi står stærkt ud fra et lille land Men ambitionerne har vokset værk Du lytter til Dope Bro Ingen mundkrog Har fået perronen med på bogen Så jom for tog Højt på slå Vi maler byen rød og hen 他们的诞生不是那么完美被遗弃的他们从未感受过父母的爱孤残儿童的世界里总是缺少一抹家庭的色彩而他们和健康的孩子一样需要有人陪伴着走向阳光的未来 我想当消防员的 科学家 我想当神医 我想当警察 每种色彩都应该盛开每个梦想都值得灌溉关注孤残儿童让爱洒满人间 我叫曹文轩我在北京大学任教对于一个作家来讲真正最宝贵的东西还是他的记忆一个书写个人记忆的作品恰恰最能把那个历史准确的鲜活的表达出来文学对于我而言它已经成为我生命的一个重要的组成部分 第八届书香中国北京阅读季欢迎您的参与 阅读加我一个 1504年，达芬奇创造了蒙娜丽莎的微笑。今天，这幅画收藏在卢浮宫，成为绝世经典。你想过吗？如果画中人会说话，他的声音会是怎样的？ 有很多经典需要用心倾听。2018，跟随北京人民广播电台，一起听见经典。One thing I know.That is, I know nothing. 世界很大，我们很渺小。北京外语广播与您相约更精彩的大千世界。Radio 774，北京外语广播，北京外语广播网络电台，与您分享每一刻。